Det er en solrig eftermiddag i de vestlige egne, dog mere skyet. Det er lunt temperaturer mellem 5 og 10 grader i Syd- og Vestjylland helt op til 12 grader. Vinden er let til frisk fra sydøst, men er aftagende. I aften og i nat en overgang regn nogle steder, og temperaturerne falder til mellem 2 og 5 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Vi starter i Ukraine om et kort øjeblik. Vi skal se på beslutningen om at lave en overgangsregering, der kan styre Ukraine frem mod et kommende valg. Det er der, vi starter om lidt. Men derudover, her i den kommende time, der skal vi også kigge på sagen, som den dobbelt bortførte dreng Oliver, som du måske har hørt om, den har nu fået sin afslutning. Det var den her historie med, at Olivers mor havde ham i Østrig, og derfra hentede faderen ham tilbage til Danmark, og så var spørgsmålet om, hvilke landes lovgivning, der ligesom skulle gøre sig gældende. Nu opgiver Østrig så at få den danske stat til at ændre på sin dom om forældremyndigheden, som altså gik til faren. Og vores reporter har faktisk talt med Olivers mor og udlægger, hvad der gør, at barnet nu kan blive i Danmark. Det skal vi til her om et kvarters tid. Så skal vi også i den kommende time tale om hvad man sådan skal gøre for at få bedre succesrate med at få folk tilbage i arbejde igen. Der er blevet fremlagt en lang række forslag i dag fra DR Carsten Koch, der har stået i spidsen for sådan et kommissionsarbejde, som i dag har udmyntet sig i en hel masse forslag, som politikerne nu skal tage stilling til, hvorvidt og hvordan og hvorledes skal implementeres. Det er også noget, vi kigger på i den kommende time. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. En ny midlertidig regering i Ukraine kommer tidligst på plads på torsdag i denne her uge. Det ukrainske parlament, der retter en udskyd i dag beslutningen om en ny regering. Imens så er uafhængighedspladsen stadigvæk fyldt med demonstranter, der bestemt ikke mener, at de sådan umiddelbart har fået opfyldt deres mål med protesterne, og det på trods af, at præsident Janukovic som bekendt er blevet smidt på porten, eller det er svært at vide, hvor han præcis er blevet smidt hen. Folk kan ikke rigtig finde ham. En af de personer, der stadigvæk står på pladsen, han hedder Mikhail Bortsev, og han har været på pladsen i 81 dage efterhånden. Han er bestemt ikke tilfreds med udsigten til, at hans indsats ikke fører en større politisk omvæltning med sig. Мені зараз не до них. По-перше, по-друге, зрозумійте правильно. Jeg kan ikke tænke klart på grund af mine tab, men jeg har ingen tiltro til nogen af de nuværende politikere. De har været der hele tiden, og der er ingen, der har gjort noget for at beskytte dem, der døde på Majdan. For mig er det bare en rokade. Det er de samme ansigter. Vi vil have lov til at vælge vores egne politikere. Ja, Louise Windfeldt Høberg, du er vores udsendte kvinde i Kiev. Velkommen til. Tak. Det er dig, der har talt med Mikhail Bortsev her, og han siger, at det føles bare som en rokade. Hvorfor er det, man kan have den opfattelse, når nu Janukovic rent faktisk er forsvundet ud i det blå? Jamen for det første, så er det jo fordi, at Janukovic ikke er pågrebet, og så er der også en udbredt mistro om, at retssagen mod ham måske langt fra er en realitet. Og demonstranterne har, som vi hører, altså ikke tiltro til de politikere, som sidder i Ukraines parlament. Og de frygter altså, at en ny regering blot vil være sådan en ny måde at blande kortene på, en slags rokade i det etablerede politiske system, og det altså ikke vil føre til en egentlig forandring. Det, de jo ønsker, det er et helt nyt politisk system og en helt ny generation af ledere. Problemet er bare, at der ikke lige er sådan en åbenlys kandidat, som mange stoler på. Tidligere i dag, der meldte den tidligere verdensmester i boksning, det er ham, der hedder Vitali Klitschko, sig på banen som kandidat til præsidentposten i landet, når der skal afholdes valg. Hvordan ser man ham ud på pladsen? Er han også sådan en del af det her establishment, som har ødelagt det hele, eller kunne de se ham som et frisk pust? Der vil være ukrainere, der ønsker ham på præsidentposten. Mest fordi han er forholdsvis ny i ukrainsk politik, og derfor måske er lidt mere pletfri, i hvert fald i forhold til andre. Men de fleste, jeg har talt med, mener, at han altså allerede er så meget en del af det etablerede system, at han ikke vil være den rigtige til at stå i spidsen for den fornyelse. Det var faktisk lidt ufrivillig morsomt her i eftermiddag, da han meddelte, at han ville stille op til præsidentvalget, der jo efter planen skal finde sted den 25. maj. Han sagde faktisk til ukrainsk Pravda, altså en ukrainsk avis, at han ikke så sig selv som minister, og det var derfor, han ville stille op til præsidentvalget. Og forklaringen var faktisk morsom, fordi han sagde, ministre, de skal være effektive, og de skal på meget kort tid rette op på den økonomiske krise, underforstået, det er ikke lige et job, der passer til ham. Vi har jo her den seneste tid set mange af de her billeder fra Kievs gader, fyldt med store sorte barrikader og sortklædte mennesker klar til gadekamp og den slags. Hvordan ser byen ud i de her dage, Louise? Altså, der er stadigvæk den store teltlejr nede på Uafhængighedspladsen, hvor folk har boet i månedsvis, og alle barrikaderne er der også endnu. Og inde på det besatte rådhus, der også ligger på Uafhængighedspladsen, der er man absolut ikke ved at pakke sammen. Rådhuset, det fungerer stadigvæk som en kæmpe sovesal for mange af demonstranterne, der ligger på rad og række og sover inde i selve rådhushallen. Felthospitalet, der inde er stadigvæk bemandet. Man kan komme til psykologbehandling, man kan få juridisk bistand, hvis man for eksempel mener, at man vil føre sag mod politiet for vold. Der er også oprettet et dokumentationscenter derinde, hvor alle, der har billeder eller andet, der kan sådan være med til at skabe klarhed over, hvad der præcis er fundet sted på Uafhængighedspladsen, de bliver bedt om at aflevere billeder eller hvad de nu har. Og også nede i stueetagen, nede i kantinen, den kører i døgndrift, og man kan få en ordentlig omgang Bosch, altså suppe, eller et stykke brød med fedt og syltede agurker. Men der er én forskel, jeg har lagt mærke til i forhold til, da jeg kom i søndags, og det er, at uden for pladsen, altså for eksempel oppe ved parlamentet, ved Nationalbanken og andre sådan vigtige offentlige bygninger i nærheden af Uafhængighedspladsen, der er det ikke bare demonstranter nu, der bemander de her checkpoints. De står der sammen med politiet, altså det politi, der er gået over på revolutionens side. I de vestlige medier, der har vi jo også talt meget om det her, den her revolution, eller hvad man nu vil kalde det, som sådan en stedfortræder konflikt mellem Rusland og USA på ukrainsk jord. Men hvad er det i virkeligheden, at de her demonstranter er utilfredse med i deres egen hverdag i det ukrainske samfund? De er først og fremmest utilfredse med den massive korruption. De er utilfredse med, at politikere, det er ikke noget, man bliver, ligesom i Danmark, af ideologiske årsager. De er utilfredse med, at det er mere noget, man bliver, fordi det er den mest effektive måde i Ukraine at blive stenrig på. Og så ønsker ukrainerne noget så simpelt som for eksempel, at de kan bruge den uddannelse, de har taget, fordi de er dygtige, og ikke fordi, at de skal bestikke sig til en eksamen eller til et job. Altså, de ønsker sig også en retsstat. Altså, sådan, så det ikke er den, der har råd til at betale den største bestikkelse, som vinder en retssag. Og så ønsker de sig helt elementært en højere levestandard. Altså, en løn, man kan leve af. Og at omkostningerne ikke løber løbsk ved for eksempel, at de her tilskud til gasregningen pludselig falder bort, så man skal fryse, fordi man ikke har råd til at varme sin lejlighed op, simpelthen. Ja, netop spørgsmålet om gas er jo også interessant i hele den her historie. Dengang Janukovych sad på magten, der lavede han en aftale med Rusland om billig gas og opkøb af ukrainske statsobligationer. Hvis vi nu lige holder os til gassen, altså lige nu er temperaturen i Kiev omkring de 0 grader. I går der var der også en lytter, der spurgte os på sms'en, hvad sker der egentlig med gassen fra Rusland? Nu bliver den stoppet. Jeg tænker bare på kulden. Altså, hvilke kunne man forestille sig, at det var sådan et eller andet sted, hvor Rusland ville være udtrykke sig repressivt mod den her omvæltning i Ukraine? At det sneede faktisk lidt her til morgen, og temperaturen ligger omkring frysepunktet, men det blæser lidt, så har virkelig koldt. Rusland har ikke spillet med musklerne på det her område, ikke er vi ved af, men sandsynligvis i et forsøg på at komme problemer på det her område i forløbet, så har det ukrainske gasselskab, der hedder Naftogaz, de har betalt en forfalden gæld på 1,68 milliarder dollar, og det har de gjort i dag. Men skylder fortsat et lignende beløb, men det forfalder først senere. Så indtil nu, der flyder gassen. Til gengæld, så har russerne taget et andet interessant våben i brug. I flere ukrainske medier, så rapporteres det, at russiske myndigheder er gået i gang med at uddele gratis pas, og dermed statsborgerskab til alle, der har lyst nede på Krim. Det bliver du lige nødt til at forklare lidt mere for os udenforstående, Louise, at de uddeler gratis pas. Hvad skal de have ud af det? Jamen, man kan jo sige, at ved at uddele gratis, så er det jo en god og effektiv måde at booste, altså at øge det russiske mindretal i landet, og dermed også øge sin indflydelse. Smart. En stor del af det her handler jo også om økonomi, og Janukovic havde en aftale med Rusland om penge, og nu ved russerne ikke helt, hvor man kan sende de her penge hen, siger de. EU er også i gang med at forsøge at strikke en eller anden form for hjælpepakke med assistance sammen fra den internationale valutafond. Hvilke forventninger har ukrainerne på nuværende tidspunkt til den hjælp, der kan komme udefra? Er det økonomisk hjælp, politisk hjælp, og i hvilket omfang? Det er begge dele. Altså, man håber på støtte, både politisk og økonomisk. Undskyld, men man har faktisk ikke de store forventninger. Altså, russerne har sagt, som du siger, at aftalen skal genforhandles, men dem, de vil forhandle med, de sidder ikke længere. Og EU har, det er vel opfattelsen her, tidligere vist sig sådan ret fodslæbende, for nu at sige det med et pænt ord. Min fornemmelse er, at folk ikke regner med, at livet bliver særlig meget lettere fra nu af. Det, de håber på, det er at få hjælp til, at landet ikke går bankerot, som det er jo lige ved at gøre, og at tingene derfor bliver langt, langt værre. Udenrigschef Catherine Ashton, hun har været her i Kiev i 24 timer nu. Vi ved stadig ikke sådan konkret, hvad det er, hun vil tilbyde. Men, og det er faktisk vigtigt. Jeg har talt med diplomatiske kilder i dag, som siger, at man er meget, meget opmærksom på, at denne her hjælpepakke fra, om det nu bliver IMF eller EU, eller hvem der kommer til at putte pengene ind på den ukrainske konto, ikke kommer til at sammensætte sådan en kortsigtet redningspakke, der dikterer alt for store offentlige besparelser. Fordi man er helt klar over, at det kan føre til nye store uroligheder. De seneste dage har jo også været præget af voldsomme spekulationer angående, hvor Janukovic overhovedet befinder sig. Der er dem, der gerne, som du også er inde på, ser ham retsforfulgt for massemord. Men der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor han er. Er der noget nyt i den sag? Nej, altså det forlyder stadigvæk, at han opholder sig på Krimhalvøen, altså i det sydøstlige, russisk-orienterede område af Ukraine, hvor russerne, som vi talte om før, nu er begyndt at uddele pas til dem, der har lyst. Men i dag der er det så kommet frem, at en af hans allernærmeste medarbejdere, hans tidligere stabschef, som hedder Andriy Kujev, angiveligt er blevet såret. Kujev, han flygtede sammen med Janukovic natten til søndag, og har så angiveligt om søndag sagt til Janukovic, at han ønskede at gå af som stabschef. Og efterfølgende forlyder det så, at Kujevs hus i Kiev blev stormet efter, at han så er vendt tilbage, og at han tilsyneladende er blevet skudt. Men han skulle altså være uden for livsfare. Men jeg må lige understrege, at der er altså ret meget usikkerhed på forbindelse med denne her historie. Du skal have tak for, at du var med, Louise Windfeldt Høberg, vores internationale redaktør, som altså befinder sig i Ukraine. Og netop det her med den sårede stabschef, tidligere på den, der læste jeg en overskrift hos Politiken, hvor der står, afsat præsidents højre hånd er ramt af skud. Og så tænker jeg, at Janukovic var blevet ramt af skud i den højre hånd, men det er faktisk, det er så hans stabschef, der er forlydende om, at han er ramt af skud i benet. Så der skal der er lige noget nogle lemmer, som jeg skulle have styr på i den forbindelse. Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen i Ukraine også her på eftermiddagen. Debat hver dag på Radio 24/7. Hver dag får ugens værter en række meget forskellige gæster på besøg. Jeg synes, der er brug for, at Danmark som helhed får et ordentligt spark bag. Hører både aktuelle spillere i dansk politik. Altså for det første, så er jeg jo ikke socialist. Jeg er socialdemokrat. Tidligere aktører på den politiske scene. Jeg glæder mig meget til at se, hvad man finder ud af i løbet af dagen i dag. For som sagt, så er det 17 milliarder, vi flytter rundt. Og stærke bidragsydere til samfundsdebatten. Altså i Iran, der er man ekstremt patriotisk. Men på samme tid er man ekstremt gæstfri. Debat hver dag mellem 10 og 12 her på Radio 24/7. De seneste par måneder her på Radio 24/7, der har vi lavet en hel del historier, der handler om skilsmisse Danmark. Om alle de genvordigheder, som vi som mennesker gennemgår, når parforholdet og familielivet det smuldrer, og man skal have en eller anden ny dagsorden og verdensorden til at køre i de små familier. Det er ikke altid så nemt. En af de historier, som har fyldt, kan man sige, i andre medier gennem en længere tid, det er historien om Oliver, og det er også den historie, vi skal kigge lidt på nu, og det er derfor, du kom i studiet, Christian Danholm. Ja, tak. Du er en af de journalister, som har arbejdet på de her dokumentarprogrammer og de her historier, som vi har lavet her på det seneste. Kan du ikke lige ridse op, hvad der skete med afgørelsen omkring Oliver, og hvad var det egentlig lige for en historie? Jamen, det er, hvis vi lige starter med historien, det handler om Oliver, som er 7 år i dag, og som er født i Danmark. Hans mor er fra Østrig, og faren er dansk. Mm. Og da han er 3,5 år, så flytter moren til Østrig og tager drengen med. Fordi de går fra hinanden? Ja. Mm. De var gået fra hinanden på det tidspunkt, for længe forinden. Og han senere, altså da drengen så er 5 år, henter han ham så. Faderen. Mm. Og henter ham til Danmark. Og så har der været et retsopgør lige siden, fordi i Østrig, der opfatter man det som en bortførelse. Man kalder det, altså man behandler det som en kidnapningssag. Og faren har faktisk fået en betinget dom på et års fængsel ved en østrigsk ved byretten i Graz, i den østrigske by Graz, hvor han faktisk dukkede op. Og i Danmark har han fået forældremyndigheden, følge de danske myndigheder, men i Østrig har moren forældremyndigheden. Så nu står de danske og østrigske myndigheder og over for hinanden og kæmper om det her, med det her retsopgør. Det har i hvert fald gjort indtil i dag, eller indtil i går aftes, skrev TV2 på deres hjemmeside, at nu har de danske og de østrigske myndigheder indgået en aftale om at altså underskrevet et dokument, hvor det står, at nu har de danske og østrigske myndigheder ikke noget udstående længere. Mm-hmm. Problemet er, at og TV2 viser en udsendelse i aften, der hedder De Bortførte Børn, der handler om den her sag kl. 8 i aften. Men jeg har talt med Olivers mor. Ja, fordi hvis der ikke er nogen sag længere, så betyder det på en eller anden måde, at Østrig har opgivet at få ret over Danmark. Ja. Og det betyder, at moren hun ikke længere har nogen ret. Ja. Og altså, vi kan lige vende tilbage til det her, fordi der er også noget ved de danske retsforbehold i EU og så videre. Men jeg har talt med moren her til eftermiddag, og her for lidt siden. Og vi kan lige starte med at høre først få hendes, fordi altså, i dag er det blevet udlagt i de danske myndigheder som en rigtig god nyhed. Og det er det jo også for faren, der ønsker at være sammen med sit barn. Men det er selvfølgelig ikke en god nyhed for den mor, der også ønsker at være sammen med sit barn og bor i Østrig. Så lad os lige prøve at få hendes udlægning af sagen, hvor meget hun ser sit barn. Altså det er klart, at der er ingen far, der vil blive glad, hvis man siger, at man flytter langt væk. Men beslutningen har jeg truffet enest og alene, fordi det var den bedste beslutning for Oliver, og det var mit ansvar og gøre det, der er bedst for mit barn. Og Thomas Sørensen vidste det siden 2009. Det har han selv bekræftet over for statsforvaltningen, som så jo sammen med ham har hjemligholdt deres møder for mig i maj måned 2010. Der findes også et notat, der beviser det. Ja, jeg sidder med det i hånden. Undskyld? Ja, jeg sidder med det i hånden, siger jeg. Nå, okay, det er godt. Og jeg kan jo i princippet, altså, jeg har dokumentationen i orden, men problemet er det, at danske myndigheder ikke vil anerkende, at der er sket nogle fejl. Og de fejl, som er sket, det skal Oliver betale meget dyrt for. Og det synes jeg ikke, man kan udsætte et barn for. Og lige meget om det barn er østrigsk statsborger, dansk statsborger, børn skal beskyttes. Og det er efter min opfattelse ikke sket i Danmark. Oliver har ikke fået psykologhjælp, siden han er blevet bortført. Der bliver påstået, at han har ikke taget skade. Vi har rapporter, vi har videoer, vi har alt muligt, der beviser, at Oliver virkelig er blevet traumatiseret, og at han i princippet også har en regressiv udvikling. Men jeg vil godt tænke mig at vende tilbage til noget, du sagde lige for lidt siden. Mm-hmm. Du sagde, at du valgte at tage Oliver med til Østrig, da han var 3,5 år, fordi det var det bedste for Oliver. Hvad bygger du den vurdering på? Christian, når man har mange års erfaring med visse mennesker, med et liv i et bestemt land, og man kender jo andre lande også, og jeg har boet ikke kun i Danmark, men også i andre lande, så ved man, hvor der er flest muligheder. Ja? Og jeg har været overbevist om at gøre det rigtige. Jeg vidste ikke, at vi så kommer ud for en forbrydelse. Jeg vidste ikke, at der, som det ser ud i hvert fald, at der har noget, altså slået noget klik for en anden person. Fordi jeg tror ikke, at en far elsker sit barn, vil gøre sådan noget. Det er ikke kærlighed sådan noget. Og fratage et barn, det liv han kender. Det er konsekvensen af, at du flytter til Østrig, er jo så også, at du tager Oliver væk fra hans far. Jo. Er det ikke problematisk? Er det kærlighed? Jo, det i den her tilfælde var det det, fordi det er mit ansvar at beskytte mit barn, og det har jeg gjort ved at gøre det. Nej, ikke nogen nem sag det her, Christian. Nej, og da jeg spurgte ind til at beskytte hendes barn mod hvad, så vil hun heller ikke ind på det, og det skal vi selvfølgelig ikke her, fordi det er jo sådan noget, der må stå. Altså, det må stå og blafre i vinden, hvad det handler om, ikke? Det skal vi ikke ind på. Men det, der er interessant her, det er, at det er jo meget, meget, meget forskellige oplevelser, de har af det her sagsforløb. Og det er jo, altså konfliktniveauet er jo ekstremt højt. De kan slet ikke tale sammen. Og hun beskriver meget malerisk, hvordan... De har jo elsket hinanden på et tidspunkt. Præcis, og det spørger jeg også ind til. Det har vi så ikke tid til at fortælle om nu, men det spørger jeg ind til, hvordan pokker kan det komme så langt ud, når I har valgt på et tidspunkt at få et barn sammen? Mm. Er der ikke nogen mulighed for at finde tilbage? Det er der ikke, siger hun. Den er fuldstændig udelukket, og det skete den dag, at han bortførte det barn. Der var det udelukket. Men altså i Danmark, der, fordi han har forældremyndigheden i Danmark, så fremstår det som om, at han faktisk har hentet sit barn i Østrig. Ja. Og i Østrig, der fremstår det som om, at han har bortført sit barn. Ja. Men det, som vi så også snakkede om, det er det her med de danske retsforbehold. Fordi den 11. februar, her for ikke så mange uger siden, der blev sagen taget op i et udvalg under EU-parlamentet. Og Danmark fik virkelig hård kritik. Der var 27 møder, der blandt andet hende her, hun hedder Marion Olivia Weilharter, dukkede op og fortalte sin historie. Det var der 26 andre møder, der også gjorde. Og de andre EU-medlemmer af det her udvalg, altså den ene formand for udvalget, hun sagde, hun refererede til Shakespeare, sagde, der er virkelig noget rotten. Definitely rotten in Denmark, ikke? Ja. Og der var en anden, der sagde, at en af udvalgsmedlemmerne sagde, at det var en stor dag for børnene, og ifølge det udvalg, så svigter vi de danske myndigheder børnene i et forsøg på at beskytte dem faktisk, så gør de det modsatte. Det blev kom frem den dag i udvalget. Det er præcis det samme, som Olivers mor oplever. Og det, der jo faktisk er konsekvensen nu, det er, at det er jo blevet fremlagt i dag, som om det er en god nyhed, ikke? Ja. Men for nogle mennesker er det i hvert fald ikke en god nyhed, og det kan man blandt andet... Altså, nu ser hun jo ikke sit barn, det fortæller hun om her. Jeg har flere gange efterspurgt en bekræftelse på, om det er en officiel dokument, og der er ikke nogen, der har nogensinde bekræftet det indtil videre. TV2, den danske nationale kanal TV2, viser i aften en udsendelse, de har lavet om det her, den her sag. Ja. Og de skriver, at der nu ikke er noget udstående længere mellem Danmark og Østrig, fordi det her dokument er underskrevet, men det findes ikke. Det kan godt være, at der findes et dokument, men hvem der har fremstillet dokumentet, det er jo ikke afgjort endnu. Det er jo til undersøgelse hos politiet, og det er det jo både i Østrig og i Danmark. Derudover er det sådan, at Oliver er stadigvæk på SIS-listen. Det er Schengen-områdets liste for bortførte børn og mennesker, der er forsvundet. Og eftersom Oliver er stadigvæk efterlyst. Så kan jeg ikke se, hvordan det hele skal være afsluttet. Og afsluttet kan det kun være, når Oliver er tilbage i Østrig hos mig. Hvorfor det? Fordi Oliver er blevet bortført med vold af hans far og nogle medhjælper, og han er dømt for det. Og det er jo også en handling, der er strafbart i Danmark. Man kan ikke bare gå hen og røve et barn, fordi man udøver selvjustits, og man ikke er tilfreds med hvordan fakterne ligger. Men lad os lige starte med at slå fast. Du er ikke orienteret om, at Danmark, de danske og de østrigske myndigheder ikke længere har et udstående med hinanden? Nej, det er jeg ikke orienteret om fra officielt østrigsk side. Og jeg har sendt flere breve til de østrigske myndigheder, hvor jeg har efterspurgt en sådan bekræftelse. Og den har jeg ikke kunne få indtil dags dag. Okay. Men nu siger du, at altså, ja, det er jo efter østrigsk, det er en østrigsk domstol, der har dømt Olivers far til et års betinget fængsel for bortførsel. Men i Danmark er han jo ikke blevet dømt, og i Danmark har han fået forældremyndigheden. Så ud fra de danske myndigheder, der er sagen afsluttet. Lige pt. Kan det godt virke sådan, men eftersom Thomas Sørensen har fået en forældremyndighed af de danske myndigheder, uden at de danske myndigheder har haft en juridisk kompetence til at gøre det, og de har gjort det bagefter, altså efter vi var helt legalt flyttet, så er det jo efter internationalt lov ikke en gyldig forældremyndighed, han har der. Der kommer jeg til at tage nogle flere skridt i den retning. Ja, apropos det, så du var jo med på et møde for nylig i Europa, et udvalg under Europaparlamentet, hvor den her sag blev taget op. Hvad var det, du... der var 27 konkrete sager i alt rettet mod Danmark, og hvor Danmark fik ret kras kritik på grund af de danske retsforbehold. Hvad var det, mm-hmm. hvad var det for en... Altså, hvad sagde du den dag? Jeg har henvist på, at Danmark i princippet krænker Olivers og mine menneskerettigheder, at danske myndigheder diskriminerer, at de har i princippet også forbrudt sig mod deres egne love, ikke kun mod international, men også det danske grundlov, retsplejeloven, og de ikke i princippet heller anerkender domme, som danske dommer har afsagt. Der findes jo flere danske afgørelser, der bekræfter helt klart, at min flytning var helt legalt. Jeg havde også retten til at bestemme Olivers bopæl. Jeg havde fra Olivers siden Olivers fødsel ene forældremyndigheden, og jeg har ikke bortført mit barn. Altså, det er jo bekræftet fra højeste danske instanser, at jeg ikke har nogensinde bortført min søn. Og den eneste person, der nogensinde har lavet en bortførelse, det er Thomas Sørensen. Og det, der er synd ved hele den der sag med Europaparlamentet, det er jo, at de danske mødre og børnene i Danmark, der har brug for hjælp, de har ikke fået den mediebevågenhed, som Thomas Sørensen får. Og det er jo utroligt, at aviserne og TV i Danmark er så interesseret i Thomas Sørensen og hans syn på sagen. Men de mange mødre og de mange sager, der er ikke nogen, det interesserer. Og der har jo ikke været en eneste artikel i de danske medier om de danske mødres foretræden i Europaparlamentet den 11. februar. Og det synes jeg, det vil være meget mere interessant, at det kommer ud, og at befolkningen ved, hvad der foregår i virkeligheden. Så det, du i virkeligheden mener, det er, at de danske myndigheder svigter børnene? Ja, absolut. Altså min opfattelse og min erfaring viser mig, at danske myndigheder svigter børnene. Christian Danholm, det lyder jo ikke som om, hun har lagt sagen på hylden, selvom man måske kan læse forskellige steder i danske medier i dag, at nu er den afgjort mellem Østrig og danske, østrigske og danske myndigheder. Ja, nej, det er vel ikke noget, hun er blevet orienteret om, hvis den er det. Så hun går videre med sagen, og hun gør det jo også på vegne af faktisk mange andre mødre, som står med samme problem. Mm. Du skal have tak for, at du kom forbi, Christian, og at du havde interviewet moren til Oliver. Der er altså en dokumentar i aften på TV2 om netop den her sag. Vi nærmer os et kort nyhedsoverblik på den anden side af det. Så skal vi tale om Carsten Kochs fremlæggelse af, hvad i alverden man skal stille op med hele den her aktiveringscirkus, jobcenter eller A-kasse, og hvordan får vi egentlig arbejdsløse bedst i arbejde. Her for et par timer siden, der spurgte jeg på min egen Facebook, om der var nogen blandt mine omkring 1000 nære personlige Facebook-venner selvfølgelig, der har oplevet at komme i job igen via et jobcenter eller via A-kassen, og det er bare kommentar som, nope, det system er dit værste mareridt. Der er en, der bare siger, ha ha ha ha ha. En anden siger, at være i kontakt med det er, står på ønskelisten lige efter chili i urinrøret, og at vælte på cykel, det er ikke et særligt imponerende hvad kan man sige, skudsmål hele det her system for. Hvad der er på tegnebrættet for at forbedre det kigger vi på lige om lidt. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Statsminister Helle Thorning-Schmidt fastholder, at regeringen vil følge EU's regler og udbetale børnecheck til EU-borgere fra første arbejdsdag i Danmark, selvom der ikke er flertal for det i Folketinget. Det stod klart efter dagens spørgetime i Folketingssalen. Vi er nødt til at respektere, at der er lovgivning, som vi også er nødt til at overholde i Danmark. Men den beslutning er især Venstres formand Lars Løkke Rasmussen skeptisk overfor. Han mener ikke, der har været en ordentlig dialog om lovforslaget. Mit angreb på regeringen, det er, at den bare lægger sig altså mavepladask ned for nogle EU-teknokrater, uden overhovedet at gå juridisk indfight med dem, uden overhovedet at søge nogen parlamentarisk rygdækning på Christiansborg, uden overhovedet at udfolde den mindste fantasi til, hvad kunne man gøre alternativt. Det synes jeg er svag at ringe. I dag skal EU-borgere arbejde 2 år i Danmark for at kunne optjene retten til børnecheck. Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til en reform af jobindsatsen er langt fra ambitiøse nok, lyder det fra Blå Blok. Udvalget foreslår blandt andet en mere individuel indsats over for den enkelte ledige, og så skal der gøres op med de lediges nuværende ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Men både Venstre og de konservative er skuffet over, at der ikke anbefales flere besparelser i beskæftigelsessystemet, hvor Danmark bruger 80 milliarder kroner om året. Samtidig burde der være lagt mere vægt på at hjælpe virksomhederne med at rekruttere nye medarbejdere. Det siger de konservatives arbejdsmarkedsordfører Mai Mercado. Der ligger ikke noget i de 39 anbefalinger, som er med til at gøre det nemmere at være virksomhed. Og når vi skal lave en reform af hele beskæftigelsessystemet, så er det helt afgørende, at jobcentrene de bliver bedre til at servicere virksomhederne. Den markante oppositionsleder Vitalij Klitschko stiller op til præsidentvalget i Ukraine den 25. maj. Klitschko er leder af det EU-venlige oppositionsparti Ukraines Demokratiske Alliance for Reformer. På trods af væsentlig popularitet i befolkningen har de 3 måneder lange demonstrationer i Kiev tæret på opbakningen til Klitschko. Det fortæller Radio 24/7's udsendte i Kiev, Louise Windfeldt Høgberg. De fleste, jeg har talt med, mener, at han altså allerede er så meget en del af det etablerede system, at han ikke vil være den rigtige til at stå i spidsen for den forlydelse. Efter en række magre år er der stadig flere tegn på, at den danske økonomi er ved at komme sig. Det vurderer EU-kommissionen i dens økonomiske vinterprognose. Selvom væksten i dansk økonomi sidste år lå på bare 0,3%, så vurderer kommissionen, at økonomien i år vil stige med 1,7%. Der er stadig lidt sol at hente i de østlige egne. Vestpå er det mere skyde. Temperaturerne her i dagtimerne mellem 5 og 10 grader. I Syd- og Vestjylland helt op til 12 grader. Vinden er let til frisk fra sydøst, men er aftagende. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Arbejdsløse på dagpenge, de skal i gang langt tidligere ud på arbejdsmarkedet igen. Til gengæld så skal det være slut med aktiveringstilbud på aktiveringstilbud, og de skal også have begrænset deres frihed, når det handler om selv at vælge uddannelse. Det er bare nogle af de 39 forslag, som det såkaldte Carsten Koch-udvalg har fremlagt i dag. De kom med en længe ventet rapport. Det er en rapport, som vi skal gennemgå her de kommende 20 minutters tid. Jeg vil gerne have dig med på sms 42 600 247. Hvad mener du, man kan gøre for at forbedre og hele den indsats, der, som man som arbejdsløs bliver mødt med? Skal der være mere pisk? Skal der være mere gulerod? Skal der være nogle bedre forløb? Hvilke erfaringer har du gjort der? Hvad siger dine fornemmelser for det her område? 42 600 247. Meld ind. Men først så skal vi altså kigge på selve rapporten. Jesper Thermansen, velkommen til. Tak skal du have. Hvorfor er den så vigtig? Ja, det er den, fordi den i virkeligheden er sådan et grundlag for alt det vigtigste politik, der kommer til at ske i Folketinget i det her forår. Det er sådan, at nu har Carsten Koch-udvalget brugt et år på at finde ud af, hvad man kunne komme med forslag. Og nu er de så lagt frem, og det samme er en række forslag i det, der hedder Produktivitetskommissionen. Altså så har du alle de her initiativer om, hvordan får vi bedre IT, og hvordan gavner vi virksomhederne, så vi bliver lidt mere produktive, og så vi kan få nogle flere arbejdspladser osv. Og de to ting har for så vidt ikke noget med hinanden at gøre, men det har de i høj grad alligevel, fordi det er defineret politisk, i hvert fald af oppositionen, i hvert fald af Venstre, sådan, at tingene hænger sammen. Nu hørte vi også Maja Mercado fra de konservative sige, at der er jo ikke nogen forslag til erhvervslivet det her. Så de borgerlige, de vil gå ind og kigge på det her og sige, at vi er med et stykke af vejen, at der er mange fornuftige ting i det her, men vi skal have mere til, og hvis vi skal spare nogle penge i det her system, så skal de bruges på at lempe virksomhedernes udgifter, for eksempel stigende energiudgifter osv. Men hvad er sådan de afgørende forslag, de afgørende skrueknapper, som udvalget kommer med i dag? Altså, der er 39 konkrete forslag, og en del af dem er ret tekniske og ret kedelige at stå og referere i radioen. Jeg tror ikke, at vi skal bruge resten af den her time på det. Jeg synes, vi skal koncentrere os om det, der i virkeligheden også har været fremme før, altså de allermest principielle ting, så vi ligesom tager helikopteren på det. Det, man kan sige, det er, at det bliver slået fast i dag af endda beskæftigelsesministeren. Systemet har fejlet. Det siger hun lige ud. Systemet har fejlet. Lad os tage en af de ting, som jeg egentlig synes er ret opsigtsvækkende, man siger. Det er aktiveringstilbud på aktiveringstilbud. Det er der ikke nogen idé i. Det har vi, som det hedder, fint evidens for. Altså det har man undersøgt. Det gavner ikke, hvis en ledig bliver pisket ind i et aktiveringstilbud, man overhovedet ikke er motiveret for, så virker det ikke. Der var måske nogen, der ville sige, det kunne lægemandsvisdom også godt sige, men nu er det altså slået fast. Det vil man prøve at lave om på. Så når vi er ved det principielle, så siger Carsten Koch også, og de tre andre økonomer, der sidder, jamen, skulle vi ikke starte et andet sted? Skulle vi ikke rykke det her frem? Altså allerede i opsigelsesperioden er der jo nogle mennesker, som i virkeligheden går og venter på, at de om lidt er defineret som arbejdsløse. Skulle vi ikke gå i gang med det samme og så sige, du får et tilbud nu? Vi skal ikke bruge tid på, at du skal gå og vente på, at du kommer ind i et eller andet system. Så gør man op med de brede løsninger, altså de der, rent udsagt, som har været så forkætrede, pipfuglekurser og sådan noget. Altså man prøver i hele tiden at individualisere løsningen noget mere. Og så er der uddannelse. Det har man jo nærmest haft som sådan et buzzword politisk, altså sådan et modeord. Bare man sagde uddannelse, ja, det er godt. Der går man altså lidt til vaflerne. Man siger rent ud, og det har vi vist også et klip med Carsten Koch, men man siger rent ud, ja, uddannelse er sikkert meget godt, men det skal være hamrende målrettet. Altså det der med, at man synes, sådan for almindansens skyld, man kunne tage et eller andet kursus, det skal vi gøre op med. Så man gør op med de der 6 selvvalgte uddannelsesuger, som man som ledig i nogen sammenhæng kan få, og siger, jamen du kan godt få et kursus, men så skal du altså vide helt præcist og være motiveret til det du vil bruge det til. Og så prøver man, og det er virkelig et stridspunkt i forhold til fagbevægelsen, jeg har allerede set vrede fagforeningsfolk i dag, at sige til de arbejdsløse på dagpenge over 30, ja, du sidder jo lidt der med børn og villa, ikke også? Eller i hvert fald lejlighed. Men var det ikke en idé, at du blev fredet i 2 år, maks 2 år, så kan du tage dig en uddannelse, det kunne være en voksenlærling eller et eller andet. Til gengæld skal du selv yde noget. Du skal yde en procentdel af dine dagpenge for at få den her uddannelse. Altså, så må du låne, så kan du betale tilbage, når du har fået et job. Det vil sige, at du tager altså en 10-15, måske 20% af en dagpengesats for en voksen, der har forpligtelser og siger, dit incitament styrkes af, at du investerer i din eget uddannelse. Og det er der nogen, der melder pas på. Er det her også rettet mod folk, der allerede har en uddannelse? Nej, det er rettet mod ufaglærte arbejdsløse. Okay, ja. Vi skal lige høre et klip med Carsten Koch, hvad han i dag sagde ved fremlæggelsen. Og hvis vi tager sådan samlet, hvordan ser uddannelse i al almindelighed, hvordan ser det ud, når man ser ud over empirien? Jamen så er det ikke fordi, at uddannelse til de ledige er noget, der sådan rent faktisk virkelig flytter, når man tager det helt generelt, og derfor har jeg skrevet i gennemsnit. Det er blakket billede. Der er, og det har vi forholdt os en hel del til, fordi man kunne så opgive og sige, nå ja, men der er ikke empiri for uddannelse, der er ikke støtte for det, så det kan vi droppe, det må vi droppe. Nej, vi har tænkt, hvad er det egentlig, litteraturen viser? Den viser, på visse konkrete områder er der god fornuft i uddannelse. Man kan bare ikke generalisere det og sige, uddannelse er fantastisk, så bare gå i gang med noget uddannelse. Og det, der så er vores afgørende drivkraft, det har været at sige, den nuværende opkvalificeringsindsats har været meget differentieret og omfatter også sådan noget pligtuddannelse som led i aktiveringen, uden at den pågældende har været særlig motiveret. Og det kan være en væsentlig årsag til, at vi ikke har fået de resultater, at der er kommet de resultater af de empiriske undersøgelser, som man kunne have håbet på. Ja, sådan lyder altså ordene fra Carsten Koch selv. Jesper Thermansen, som du har været inde på, så brokker fagbevægelsen sig vældig. De synes ikke, der bliver lyttet til deres erfaringer, og derudover så er Enhedslisten også ganske utilfreds med nogle af forslagene her. Hvem har regeringen på deres banehalvdel, når det her, eller noget af det her, må man gå ud fra, implementeres? Jamen, min begrænsede politiske fantasi, den rækker sådan set ikke længere end til at sige, at jeg kan ikke se andet, end de må lave det med Venstre især, altså med de borgerlige partier, fordi det er der, hvor den største fællesmængde af interesse ligger. Altså, Enhedslisten vil jo sådan set hjertens gerne lave en reform, men den vil jo blive dyrere at bringe færre i job her nu, fordi de siger, jamen altså, vi skal have længere frit valg, og vi skal have højere satser, altså. Og det spiller ikke i forhold til regeringens dagsorden. Det ved begge parter udmærket godt, og det har de også vidst længere. Egentlig har Enhedslisten været relativt afdæmpet, fordi det er et slag, man allerede har tabt. Mm. Så man kan sige, altså der er ikke meget alternativ til Lars Løkke på det her. Men er man så sikker på, at den kan komme hjem der, eller kan det her, altså det er jo også et prestigeprojekt, altså man har haft den her gruppe til at sidde og arbejde på det, kan det ende i ingenting? Jeg tror, at begge parter har så meget på spil og så meget interesse, at det ligesom med de planforhandlinger, vi stod med sidste forår, der vil det ende med en lille model. Altså, om ikke lige frem, så vil det ende med et kompromis, hvor man kan se sig selv i det. Altså, Venstre har den helt kyniske interesse, at på mange overordnede strækninger, der kan de jo ikke gøre det bedre selv, hvis de kommer til magten. Nu har de Socialdemokraterne til at tage slagsmålet med fagbevægelsen, så er det gjort en gang for alle. De får ikke måske så store forbedringer og så store besparelser, som de har tænkt sig. De er allerede ved at krybe lidt ned fra blommetræet, når man spørger dem, hvor meget der skal spares. Men de får dog reformeret et system. Så ligger den på plads. Bliver der ballade med det, så kan de sige, at det var i Mette Frederiksens tid. Jamen, I var en del af det. Jamen, det var hende, der var beskæftigelsesminister. Løkke kan sætte et lille hak og sige, så er den sag også klaret, altså for at sige det meget populært, ikke også? Det ved de jo selvfølgelig godt på regeringssiden, men på den anden side, så er de også frygtelig under pres for at nedbringe de offentlige udgifter. De har en 2020-målsætning, de skal effektivisere, de skal have et større arbejdskraftudbud. Det har de selv lagt sig fast på. Og det er jo en del af det her, altså man kan jo se det med alle reformerne, kontanthjælp, uddannelse, SU, senest erhvervsskolereformen i dag. Det handler jo alt sammen om at sige, stram op og bliv hurtig og færdig, og se at få et kvalificeret grundlag, så vi sparer overførselsindkomst, og så vi får nogen, der kan være produktive. Mm. Problemet er selvfølgelig, at i forvejen er der jo det, der hedder teknisk jobåbninger, om nogen spørger sig selv, okay, men hvor er det lige, jeg har det job, der hvor jeg sidder? Altså, vi kan ikke alle sammen bo i storbyerne, og hvor er det lige, jobbet er til mig? Og nogle af virksomheder siger, okay, det er fint med alt det uddannelse, men hvad med dem, vi bare står og skal bruge nu? Altså på arbejdspladsen. Det her, det skal flytte det, der hedder den strukturelle ledighed. Det skal altså ikke være et cirkus, hvor man kommer ind kort og ud igen, men altså sige, nu kvalificerer vi nogle ledige til, at de faktisk kan få et bedre fodfæste. Mm. Det er sådan, hvis man skal yde det retfærdigt. Men altså det her, det er jo også noget, der sådan fungerer på to niveauer, fordi det både handler om strukturel ledighed og store grafer og den slags ting, men det handler jo også, som jeg også sådan, sagde i nyhedsoverblikket, om at det her, det er et system, som brugerne, som borgerne, ofte oplever som ineffektivt. Ja. Altså det må man vel også kunne vinde et eller andet politisk på, hvis man var den, der kunne komme med den gyldne løsning til vores aktiveringskvaler. Nu var det ikke for at afbryde dig, men du trigger mig. Undskyld. Altså det er, altså man kan jo se nu måske meget relevant, så er der nogle fagforeningsfolk, der vil sige fint nok. Så skal I lave en jobprofil på et IT-system. Fint nok. Men hvordan er det lige med de der offentlige profilsystemer og matricer? Hvordan har de det med at være? Hvor nemme er de at gå til? Altså, er det ikke noget, der mest fungerer inde i et økonomhoved og mindre ude på et center? Det er så en af kritikpunkterne. Så er der det med A-kasserne. De har selvfølgelig en soleklar faglig interesse i at styrke A-kasserne med det her. Men samtidig siger de, skal ikke prøve at lytte lidt på os? Vi har sådan set et eller andet sted en fornemmelse af, hvad folk de kan inden for vores A-kasse. Til det så siger Carsten Koch-udvalget jo rent ud, ja, det er muligt, men altså den, der betaler gildet for os musikken, og det gør kommunerne, så A-kasserne skal ikke regne med en styrket indflydelse. Mm. Så der er mange djævle i detaljen. Der er også nogen, der har været ude og pege på, altså hvordan er det lige med motivationen, når man er plus 30, altså til at tage uddannelse der? Altså det er nogle af de sværeste at motivere. Mm. Jesper Termansen, tak for den politiske del af affæren. Der er selvfølgelig meget, meget mere i det her. Hele den her manøvre handler altså om at få ledige i varigt job. Og pisken, den skal gemmes lidt væk, hvis vi skal lytte til Carsten Koch-udvalget. Mange ledige, de skal i højere grad selv henvende sig til samtaler. Der skal være færre regler, og gentagende aktiveringskurser skal simpelthen sløjfes. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen synes umiddelbart godt om ideen. Altså man kan sige, det der gennemsyrer eksperternes arbejde, er jo helt grundlæggende et opgør med det her one size fits all, altså som man har troet på i mange år. Alle skal have samme indsats på det samme tidspunkt. Og der siger eksperterne jo meget klart, nej, arbejdsløse er forskellige. Indsatsen bliver nødt til også at være forskellige. Nogen har behov for noget helt enkelt ud på en virksomhed. Andre har behov for et målrettet kompetenceløft, og det er den rigtige vej at gå, tror jeg. Christoffer Jensen, velkommen til. Tak. Du nikker genkendende til det, når Mette Frederiksen siger, at vi skal gøre op med tanken om one size fits all. Du søger selv job inden for projektledelse. Du har tidligere arbejdet som kontormedarbejder hos IBM. Den her one size fits all-tanke, hvordan har du slået dig på den, eller hvordan har du oplevet den i systemet? Jamen det, man kan sige, jeg har faktisk været relativt heldig den her omgang, at når jeg kom til, man kan sige, den kommunale instans, jobcentret, jamen, så den første oplevelse, jeg har haft, det var, at man ret ofte har haft nogle ret kvalificerede medarbejdere, som har sagt, jamen, vi kan faktisk ikke hjælpe dig. Der er ikke noget i vores profil, vi kan gøre for at hjælpe dig op i noget som helst. Fordi de tilbud, de har, slet ikke dækker mig. Ja. Så de kan give tilbud om at få et PC-kørekort. Jeg har arbejdet 8,5 år i en IT-virksomhed. Jeg kan godt finde ud af at bruge en computer. Men hvordan har det så haft indflydelse på din jobsøgning? Altså, hvad har du så haft at gribe i? Jamen, jeg har min primære grund, eller område, jeg kan søge på, det er jo selvfølgelig min private baggrund, min personlige sociale netværk. Det er der, hvor jeg har mine kompetencer, og jeg kan bruge mine ting. Og så her for nyligt, jamen, så var der 6 ugers kursus, som hjalp rigtig meget. Mm. Det er den opkvalificering, jeg håber, at vi kan bruge vores samfund til at få gået ud af. Jeg kunne godt tænke mig, at den funktion kom langt tidligere. Mm. Uddannelsesdelen af det. Simpelthen uddannelsen, de 6 uger der, de har givet mig 2 stykker kurser, henholdsvis på en stor og lignende kursus, som jeg ved, jeg kan bruge til de virksomhedstyper, som jeg søger på. Ja. Når jeg søger, så vil der typisk komme 200 ansøgninger ind til det samme job, og en af de hurtige ting, man gør nogle gange, når man laver de ansøgninger, man skal sortere fra. Og det første, man gør, det er, at man sorterer de fra, der ikke har de kurser. Jamen, så må jeg jo sørge for, at jeg har de kurser. Et af de væsentlige punkter, som i hvert fald springer i øjnene ved Carsten Kochs udspil her i dag, det er det her med, at aktivering på aktivering, det skal være slut med det. Kan du komme med nogle eksempler på sådan en aktiveringsforløb, du har skulle bruge din tid på? Jeg er heldigvis ikke blevet udsat for nogle af de slemmeste. Som sagt, jeg er kvalificeret mennesker, og det er de... jeg havde en enkelt af de... personer inde på jobcentret, som gik igennem sådan en række liste af det, hvad vi gør. Og det var meget, meget tydeligt. Meget hurtigt fra starten af kunne jeg se, at der ikke var noget som helst til, at som var på den liste for mig. Mm. Det var netop PC-kørekort, de kunne tilbyde, og så et CV-kursus til, hvordan man kan skrive en CV. Det er ikke den proform, det er ikke den profil, vi søger efter. Og man kan sige, vente rundt, kan Carsten Koch selv, hvis han bliver arbejdsløs, kan han bruge noget af det her sådan noget? De ting, der bliver tilbudt, kan han rent faktisk få noget som helst ud af de ting, som jobcentrene tilbyder? Mm. Og hvis det er, hvad for en del? Jamen, det kunne for eksempel være, at han fik et kurs, som manglede. Men det er ham selv, der har brug for at gå ind og sige, jamen det er det her, jeg mangler. Eller i hvert fald han er meget, meget kvalificeret. Og det bliver et svært job. En person, som ved præcis, hvad alle forskellige mennesker har brug for. Det er et horribelt stort job. De bedste mennesker, det er dem selv. Vi skal også sige god eftermiddag til dig, Christian Weise. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er direktør i den Centrum Venstre orienterede tænketank, CVEA. Du mener, at der er sådan en hel del signalværdi i, at man, at man nu lægger pisken på, når det handler om aktiveringskurser og den slags. Er det her vejen frem, ser I positivt i CVEA på udspillet i dag? Ja, vi synes, det er en rimelig god dag på den her front. Man kan sige, at foråret er kommet til Danmark på flere måder. Ikke? Og det handler grundlæggende om, at regeringen har lagt op til, at man skulle gå en anden vej nu. At man har tænkt for meget på systemet, og man har standardiseret for meget og stillet for mange krav, som man gjorde for at kunne sætte hakker i et schema, snarere end i forhold til, hvad der var behov for den enkelte ledige. Og der kan vi se, at det har ligesom været opdraget, og der kan vi se, at ud af de her 39 anbefalinger, som Carsten Kokkeudvalget kommer med i dag, jamen så er der faktisk rigtig mange af dem, hvor man også vil forsøge at sikre, at de ledige bliver taget mere alvorligt, at der er større respekt for dem, og man viser mere tillid, snarere end kontrol. Og det synes vi er rigtig godt. Men nu står vi også og snakker her med Christoffer Jensen i studiet om hans erfaringer, han har gjort sig, ikke? Altså noget af det udvalget også foreslår, det er et opgør med de lediges ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, og så skal man i stedet for lyder anbefalingen af ligesom give dem 6 ugers uddannelse, som de så kalder jobrettet, men altså hvor det simpelthen er nogle andre, der så har besluttet, om det er jobrettet eller ej. Hvordan harmonerer det sådan helt med at inddrage de ledige selv? Jamen, lige præcis det punkt går selvfølgelig lidt imod den målsætning om at give mere medbestemmelse til de ledige. Så der tænker jeg også, at det er jo kun en anbefaling. Det kan være, at man ender med ikke at have det med, når man laver en reform af beskæftigelsesindsatsen. Men det handler jo nok også om, at der er hele tiden en balance. Man vil gerne give de ledige som sådan mulighed og indflydelse på deres egen situation, men samtidig skal man jo også sikre, at de kommer så tæt på et nyt job som muligt. Og der kan vi se, at der er blevet spildt en del penge tidligere på særlig aktivering og nogle af de her kurser, som egentlig ikke har været erhvervsrettet, men snarere har handlet om at give folk nogle nye sådan, personlige kompetencer. Altså vi har virkelig hørt nogle skøre historier om, at man har skulle finde sin indre ule og skulle lave landskaber ud af spaghetti og så videre. Og der kan man sige, at i det øjeblik, at du selv kan vælge på alle hylder, hvilke kurser du vil tage, jamen så vil man godt kunne vælge noget, der en gang imellem var mindre erhvervsrettet. Så det jeg lidt siger, det er, at på den ene side tror jeg, at altså, det er vigtigt at give de ledige så stor frihed og valgmulighed selv, men jeg synes også, det er okay, at man gør det inden for nogle rammer, hvor der er nogle krav til, at det faktisk er kompetencegivende, det man vælger. Du skal have tak for, at du var med, Christian Weise fra CVEA. Altså, Christoffer Jensen, nu, altså det her med, at den skulle finde ud af, hvilken fugl man er og den slags ting, det har vi så været forskånet for indtil videre. Men altså, når du sådan har haft kontakt med det her system, du siger, at den her, det her lean-kursus, de her to kurser, du fik, det var virkelig det, der sådan opkvalificerede dig, og som du kunne bruge i forhold til videre jobmuligheder. Altså, har du haft på fornemmelsen, at de tilbud, der lå hos A-kassen, stemte overens med, altså forstod de, hvad det var for en situation, du egentlig stod i? Forstod de dine kompetencer? Forstod de, hvor du skulle hen? Altså jeg vil sige, det var meget opladt til mig selv at skulle finde de kurser, som jeg ville. Og der kan man sige, at Carsten Kokkeudvalget har jo været rigtig i, at jamen, hvis der er alle kurser i verden, jamen, så kan det også være, at folk vælger et fugle dække kursus, eller hvad det ender, altså hvad folk har vel på at gøre. Men man skal også respektere, at folk måske har kvalifikationer, og derved også godt ved, hvor de vil hen med deres ting. Hvis de har et kursus, som de ved, de kan bruge sådan noget, så lad dem dog for hulen gøre det. Jamen, fordi det jeg jo ofte tænker, når vi kigger på hele det her system, og når vi ser historierne om det, det er også sådan den der følelse af, at det er jo ikke her. Folk finder jobs, og som jeg også spurgte min Facebook-folk om, sådan er der nogen, der har oplevet, at det her, det er gapote. Altså, det er jo nærmest en joke, hvad folk de har fået ud af at være i det der system. Og du siger det jo også selv, at det handler om netværk. Ja, og rent faktisk kan jeg sige, at jobcentret selv, deres medarbejdere, siger også, at de ved godt, at det er ikke herigennem, de får det. Ja. Fordi det er de samme dialog, jeg har haft med dem. Det er den der, der hedder, ja, okay, vi kan godt se, at du ikke passer ind i vores lille æske. Så vi kan faktisk ikke hjælpe dig. Det er veldig hyggeligt at komme forbi her, men der er ikke noget af den her slags ting, vi kan tilbyde, som kan opkvalificere dig overhovedet. Du fik så de her kurser, som I har hjulpet dig, men hvad synes du manglede mest i det forløb og i det møde, du havde med det nuværende system? Jeg følte lidt, at jeg er relativt selv i stand til at kunne håndtere ting, men jeg kan godt forestille mig, at der stod nogle personer, som måske ikke havde samme tilgang til at finde viden. Mm. Og det vil sige, ikke vidste præcis, hvad for en kurs de kunne have. Det kunne være dejligt, hvis der var nogle kvalificerede mennesker, som kunne guide over for en kvalificeret liste af, det her det er relevante kurser i øjeblikket i vores forskellige erhvervsliv, og som havde en tilgang til at vide, at jamen, hvis du har den her baggrund, så passer det godt med et scrum-kursus, eller hvad det skulle være. Mm. Yderst relevant, og det kunne være virkelig, virkelig godt. Og især kunne det være godt, at man kan sige, selvom det var rigtig hyggeligt at komme til de her samtaler på jobcentret, så var det absolut spild af min tid. Mm. Og det vidste jeg også godt til næste møde, jeg havde, og næste møde igen. Fordi det var stadig ikke noget nyt, de havde at tilbyde mig. Så det var bare at hive mig ind meningsløst for at sige, hej, hvordan går det? Og sætte kryds. Ja, sætte deres kryds på deres ark. Tingene passer stadig ikke ind i den firkantede æske, de har lyst til at proppe tingene i. Videre afsted med mig. Du skal have tak for, at du kom ind i studiet. Christoffer Jensen altså er jobsøgende inden for projektledelse. Frisk med alle de rigtige kurser i bagagen. Tak for, at du delte dine erfaringer med os. Vi har en time tilbage eftermiddagen her på Radio 24/7. Og i den kommende time, jamen, der skal vi et andet sted hen i det store danske velfærdssystem. Det skal handle om erhvervsskolerne. Det er jo også noget om arbejdsmarkedet og hvordan det skal hænge sammen, og hvordan vi skal sørge for, at folk har de rigtige kvalifikationer. De skal laves om, så der er færre indgange og flere muligheder. Vores reporter har talt med en erhvervsskoleelev om det valg, med en folkeskoleelev selvfølgelig, om det valg, han skal træffe, og med en erhvervsskoleelev om de valg, han allerede har truffet. Samtidig så skal vi også høre fra en studievejleder om, hvordan vi kan få flere til at tage en erhvervsuddannelse. Der er mange ting på spil. Lyt med i den kommende time. Klokken er 17.00.